Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Temmuz Salı. Yıl 2010, ay 7, gün 187, Hızır 62. 1431 Hicri Recep 24, 1426 Rumi Haziran 23. Günün sözü. Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir. Mustafa Kemal Atatürk. Günün malumatı, elma. Çocukluk çağında çok miktarda meyve sebze tüketmenin, özellikle düzenli olarak günde en az bir elma yemenin kanser ve astım hastalığı riskini azalttığı öne sürülüyor. Günün tarihi, 39 yıl önce bugün 6 Temmuz 1971'de cazcı, trompetist Louis Armstrong öldü. 125 yıl önce bugün 6 Temmuz 1885'te ünlü Fransız bilim adamı Louis Pasteur kuduz aşısını buldu. Yemek listesi, gün 187, fırında balık, patates haşlama, salata, tahin helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Can stop the Duke of Earl, and you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve .com.tr. Buradan da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Açık Radyo, Açık Gazete. Ömer Madra abi, Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Duke of Earl, Gene Chandler'dan geldi. Eugene Dixon asıl adı. ama Gene Chandler diye biliniyor. Chicago'da, Illinois'da doğmuş. 1937'de bugün ya da bu şimdi en meşhur olan şarkısıyla The Duke of Earl'le de Duke diye de biliniyor. Rhythm ve Blues ve Soul şarkıcısı, aynı zamanda da besteci, prodüktör ve plak şirketi yöneticisi. Evet, Chicago Soul müzik dünyasının en önemli simalarından biri Duke of Earl'de milyonlarca adet satmış bir plaktı. Onu hatırlattık size. Evet, haberlere de bakalım şimdi ne olup ne bittiği konusunda. Muğla'da, Bodrum'da bir yangın haberi vardı. Makinik deniyor, söndürülmüş, kontrol altına alınmış, zarar görmüş. Orman yangınları mevsimi de devam ediyor. Bu sene o kadar fazla haber gelmiyor aslında. Bu da sevindirici bir şey. Gerçi zaten bu da orman sayılmaz. Yani baş çevrecimiz Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi maki dediğin nedir ki söker atarsın. Evet, yalnız bu tabii bu hesaplar öyle yapılmıyor. Enerji Bakanı'nın da sözlerine birazdan gelebiliriz. Şimdi öncelikle bu birinci derecede önemli görülen haber Türkiye açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişikliği paketinin iptali için yaptığı başvuruda Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırladığı raporun üyelere dağıtıldığı haberi var. Ve raportörün Cumhuriyet Halk Partisi'nin paketin iptali isteminin reddini istediği belirtiliyor haberde. Gerekçe olarak da yasalaşma sürecinin tamamlanmamasını göstermiş raportör. Yani Anayasa Mahkemesi'nin karar vermek üzere hafta içinde toplanması bekleniyor. Mahkemenin kararı da referandumun kaderini belirleyecek. 12 Eylül'de yapılması kararlaştırılmıştı. İlginç bir rastlantı sonunda. Yüksek Seçim Kurulu'nun da aslında Tarhan Erdem'in de yazdığına göre hukuka aykırı bir kararıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun da böyle bir karar vardı. 12 Eylül'de incelenecek. Kargaşa, kaotik bir durum, kafa karışıklığı hakim. Aynı zamanda da mesela Anayasa Mahkemesi üyelerinden Fulya Kantarcıoğlu'nun daha önce yaptığı bir konuşmayla ilgili de bazı problemler var. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'la görüşmesi de basına sızıp ihsası reyde, yani oy rengini önceden belli etme olayının bulunduğu belirtilen Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun da davadan çekilmesi için 2 hafta önce bir vatandaşın geçen hafta da sivil toplum kuruluşlarının başvuru yaptığı haberi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Grup Başkan Vekili Bekir Özdağ'dan da böyle bir çıkış geldi. Anayasa paketi için kararı beklenen Anayasa Mahkemesi'nin önce Fulya Kantarcıoğlu hakkındaki şikayetleri karara bağlaması gerektiğini de söylüyor. Böyle bir vaziyetimiz var. Aslında galiba önümüzdeki haftadan itibaren uzun uzun bunları konuşuyor olacağız gibi görünüyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi ne karar verirse versin, işin içine böyle Anayasa Mahkemesi'ni falan karışmış olması sonucu zaten yeterince karışık. CHP dün ilginç açıklamalar yaptı aslında bu konuda. Hızla karar verilsin, bekletmeye gerek yok falan filan gibi. Bir de anayasa raportörünün tabii bu konuda söyledikleri var. Daha doğrusu raporu var. Gerçi o rapor da yine CHP'nin söylediğine göre önemli değilmiş, kişiselmiş. O yüzden geçerli değilmiş, baştan söylenseymiş falan filan. Neyin önemli olacağına Cumhuriyet Halk Partisi mi karar veriyor? Neyin önemli olup olmadığı konusunda? 3 aşağı 5 yukarı algı üzerine olduğuna göre siyaset. Tabii yani vermek istiyor en azından. Ya çünkü ortada bir gariplik olduğu çok net. Yani bir referandumla yasalaşıp yasalaşmayacağı netleşecek olan bazı maddeler, maddelerle ilgili yasalaşmadan önce karar veren Anayasa Mahkemesi falan böyle biraz karışık bir hal olduğu için konuşma zamanı gibi yani herkes açısından. Evet, Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Çoban ne diyor, ona da biraz bakalım. esastan denetime karşı çıkmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi veya başkalarının önemli olup olmamasını söylemesi bir yana, böyle bir raportör var. Bu kurumun raportörü de böyle bir rapor vermiş. Anayasa değişikliğinin iptali istemine ilişkin raporu mahkeme üyelerine sunmuş. Anayasa değişikliği paketin yasalaşmadığı için iptal talebi reddedilmesi gerekir demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği paketiyle ilgili bu hafta karara bağlanacak işte. Ben açıkçası sanki buna benzer bir şeyler söylediğimizi çok net hatırlıyorum ya. Yani hiç hukuki değildi bizimkisi ama daha çok soruydu. Ya nasıl olacak bu iş ki, daha yasa yasalaşmadı ki, evet, falan diye. Biraz geç bir rapor hakikaten, değil mi? Yani daha erken olsaydı daha iyi olurdu. Evet, tamam. Mühim değil, biz yaptık oldu da diyebiliriz yani. Yani pek çok olayda böyle denebiliyor. En azından bir dahakine ben daha hızlı bir rapor yazıp bu işin daha çabuk sonuçlanması için gönüllü anayasa raportörü olmaya karar verdim. Fena değilmişiz işte yani, 3 aşağı 5 evet, yukarı, değil mi? Aldığımız karar yanlış çıkmadı. Ama sonuç olarak hakikaten galiba en nihayetinde Anayasa Mahkemesi üyeleri karar verecekler ve raporu kale alıp almamak tamamen keyfi bir durum. Bir diğer anladığım şey ise o. Evet, yani tabii ki raporun herhangi bir, raportörün raporunun herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı şüphesiz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi de ona değinmiş olmalı ama böyle bir usul var ve önce daima bir raportöre, raportörden isteniyor bütün hukuki gerekçeleri derleyip toparlaması bir sistematik içinde. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri hukukçulardan da oluşmuyor. Yani teknik detayları çok iyi bilmeleri, hı hı, gereken insanlar sayılmıyorlar. Onlar hukukun anayasaya, yani kanunların anayasaya eksiksiz uygulanmasını ve hukuka uygun usullerin gerçekleşmesini sağlamakla mükellefler Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla raportör de hazırlıyor. Üyeler daha sonra bir gün belirleyip anayasa değişikliğiyle ilgili davayı da karara bağlıyorlar. Şekil yönünden mi yoksa esasa girerek mi inceleyeceği konusundaki tartışmalar devam ediyor. Diyor ki buna hiç akıl sır erdirmek mümkün değil çünkü anayasanın maddesi 48 miydi? Gayet açık. Hı hı. 148. 148. Olağanüstü netlikte. Yani daha net olamaz hakikaten ama yine bu da bence, bu kadar net söylemezsek bir gün gelip de raportör olmakla ilgili önümüzde bir kariyer açabilir diye düşünüyorum abi. Zor işler bunlar diyelim. Anlaşılmıyor kolay diyelim. Belki bir meslek çıkar buradan. Evet. Pek çok değişiklik var. Kişisel verilerin korunması, seyahat özgürlüğü, memura toplu sözleşme hakkı, grev yasaklarının kaldırılması, Anayasa Mahkemesi'nin ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısına kadar değişiklikler var. Pozitif ayrımcılık var. Siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına ilişkin 8. madde ise düşmüştü. Onun dışındaki paket görüşülüyor. Yani Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Çoban, Başkan Haşim Kılıç'a teslim ettiği raporunda değişikliğin anayasaya uygun olduğunu vurgulamış. Hukukçuların neredeyse tamamının da belirttiği gibi deniyor. Yüksek Mahkeme esasa giremez. Yani anayasanın kendisi de, hı hı, bunu açıkça söylüyor maddesiyle. Yasama süreci bitmediği için paketi iptal edemez demiş. Velev ki etti. Çoban da raporunda böyle söylemiş yani. Peki velev ki etti. Çünkü edemez, yapamaz, bir yandan taktuk taktuk gidiyor iş. Biraz sıkıntılı taraf orası galiba. Yani çünkü hani bir yandan halk oyuna sunuluyor ki. Ağzını hayra aç. Yani ben açmasını açarım da nasıl olsa benim ağzım açılsa ne olur, kapansa ne olur gibi bir sıkıntı var ortada. Yani hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir falan diye başlayıp kayıt ve şart altına alınan çeşitli şeyler olabileceğine dair de çeşitli endişeler var bir yandan. Evet, yani gazetelerde bir miktar turnusol kağıdı olan yeni bir haber olmuş bu tabii. Herkes tekrardan pozisyon yenilenmesi demek çok doğru değil ama pozisyonlar için yeni argümanlar kazanmış. 4-4-3 mi oynuyoruz? Sanırım öyle. Yani ne oynuyoruz tam bilemiyorum ama bu oyunun sonunda tatsızlık çıkabilir, onu biliyorum. WM. O ama eski, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra idi. O başka. Yani en nihayetinde işte her gazetenin bir çeşitli aldığı pozisyonlar var. Bana ilginç gelen daha çok mesela Bir Gün aldı. Pozisyon almış, tartışılan red talebi diyor. Kim tarafından ne zaman tartışılmış ve Bir Gün ne zaman yakalamış bu tartışmaları bilmiyoruz. Çünkü daha hani olmadı galiba bu. Anayasa Mahkemesi raportörü anayasa değişikliğinin iptali yönündeki başvurunun reddini istedi. Raportörün gerekçesi ve raporun basına sızması tartışma yarattı diyor Bir Gün. Mevzudan bunu anlamış mesela hani sol demokrat gazetelerimizden. Böyle yani ilginç olabiliyor aslında sonuçlar ama bu sonuçların sonucunda en nihayetinde nereye varacağımıza dairse koca bir açıkçası bence endişe yumağı olsa iyi olur. Çünkü neyin nasıl olacağına dair garip bir şekilde tarih yazılıyor sanırım. Öyle bir hal. Yani bu basına sızması mı? Raporun basına sızması tartışma yarattı diyor, öyle mi? Evet. Sızma meselesi bir de şeyde de var. Bu pozisyon belirli anayasa meselesini geçelim artık, bizim işimiz değil söylenecek. Daha binlerce şey var. Anayasa işi tam bizim işimiz değil mi? Asıl Anayasa Mahkemesi'nin işi değil. Doğru. Yani bir miktarda böyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü anayasa dediğimiz şey yine hatırlatmak gerekirse toplumsal mutabakat. Yani kendi aramızda yaptığımız temel sözleşme. Ne üzerine sözleşeceğimize karar vermekle ilgili bir önceki anayasa falan diye bir şey aslında bir garip bir hal. Eğer büyük ihtimalle İslami bir tehlike olduğunu düşünen birileri olmasaydı ülkede böyle bir tartışma hiç yapıyor olmayacaktık. Var ya da yok olması üzerinden değil, tamamen hani konjonktürel bir durum olduğunu vurgulamak için söylediğim bir şey. Bu arada Hakkari'de bir saldırı olmuş. 3 asker ve 9 PKK'lı ölmüş. Bu da evet. Son dakika olarak netleşen haberlerden biri. Evet, bu sabah Beyyurdu Karakolu'na bir grup PKK'lı tarafından saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Öte yandan dün de Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçeleriyle Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki PKK saldırılarında toplam 9 asker yaralandı. Elazığ'daki çatışmada 3 PKK üyesi öldürüldü. Haberler gene hiç bitmek tükenmek bilmeksizin bu şekilde devam ediyor. Şiddet yükseliş haberleri. Evet, onun dışında yani bir yandan şiddetle birlikte yükselen bir diğer şeyse aslında askeri tartışmalar, operasyonlar, nereye doğru operasyonlar, ne yapılsın ne yapılmasın. İdam mı gelse herkesi mi assak, 1/5 mi falan filan diye devam eden tartışma. Bugün Günlük Gazetesi'nde aslında bu konuya dair gayet önemli bir bilgi vardı manşette. OHAL genelgesi diyor Günlük Gazetesi. Hükümetin kitabımızda yok dediği OHAL'i adım adım hayata geçirdiği ortaya çıktı demiş Günlük. İçişleri Bakanlığı Haziran ayı sonunda valiliklere gönderdiği bir genelgede yol kontrolleri ve yaylaya çıkış yasağının yeniden faaliyete konulmasını istedi diyor. Askeri yetkiler arttırılıyor. Asker istedi, hükümet evet dedi diye de alt başlıkları var. Ne tarafa doğru gittiğine 3 aşağı 5 yukarı herhalde pusulalık edebilir bu haber. Çünkü daha çok toptan tüfekten bahsediyoruz. Televizyonlarda daha çok asker görüyoruz. Sürekli olarak çözüm, böyle bir köklü çözümler tartışılıyor ki bazıları gerçekten çok tehlikeli. Öyle de bir durum. Evet, ve bu minvalde de mesela Genelkurmay Başkanı ile yapılmış etraflı çok uzun bir 3 saat. Öyle mi? Evet. Yani çok uzundan bile uzun bir mülakat için performans demek bence. Üstelik hani Uğur Dündar'da sonuç olarak Sayın Başbuğ'da ikisi de gayet yaşını almış insanlar ve 3 saat boyunca devam eden bir röportaj zorlayıcı olmuştur büyük ihtimalle. Ama velakin yapılmış. Dün televizyonda uzun uzadıya görebilmek mümkündü bunu. Yani aslında bazı ilginç şeyler de vardı söylediği Başbuğ'un. Görebildiğim kadarıyla, yani ben seyredemedim ama işte özetler var çeşitli gazetelerde. Mesela Milliyet'tekinde benim açımdan en ilginç olanı Türk kanlı olanı oldu. Sonunda var Milliyet'teki haberin. Türk kanı taşımıyorlar kısmı. Kimler için söylüyor? Şöyle bir iddia varmış. Ben o iddiayı da kaçırdım aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan 50 subayın PKK terör örgütüne yönetim kadrosunu ele geçirmek üzere gittikleri, açılım süreci başladıktan sonra da kaos için eylemlere hız verdikleri gibi bir iddia varmış. Sen görmüş müydün bu iddiayı? Hayır. Uğur Dündar söyledi. Başbuğ da biliyordu. Yani o kısmını gördüm çünkü televizyondaki reklamlarda. Oradan aklımda kaldı. Bu iddia üzerinden de şunu söylüyor Sayın Başbuğ. Bazı eylemlerden sonra sanki o bölgede sorumlu komutanların duyarsız kaldıkları ve özellikle görev savsakladıkları, bir anlamda PKK ile organik bağlantı içinde oldukları imaları dile getiriliyor. Böyle iddiaları ciddiye alınacak bir iddia olarak görmüyorum. Biz de. Çünkü bunu çok çirkin buluyorum. Benzetmeler de çirkin. Kusura bakmayın, bu tabiri kullanacağım. Öyle şeyler düşünenlerin Türk kanı taşıdığını düşünmüyorum, demiş kendisi. Türk kanı diye bir şey olmadığını, hatta böyle bir sözün suç olduğunu herhalde biliyordur diye düşünüyorum ama yani gerçekten kusura baktık galiba. Türk kanı taşıyanların böyle şeyler ortaya atması, 3 nokta, konuşmak bile istemiyorum, demiş. Düşünceleri sebebiyle kanı değişen durumuysa başka bir ilginç durum değil mi? Yani çünkü biri fiziki bir şey kan, diğeri ise hani soyut bir şey. Neyse, böyle olabiliyormuş. Kanınız değişebiliyor düşüncelerinizde. En azından bunu da öğrenmiş olun Sayın Türkler. Bu arada sesi var Sayın Başbuğ'un. Ama gerek var mı bilmiyorum. Yok herhalde. Bence de gerek yok. İrtica ile mücadele eylem planı belgesinin de malum gazeteye polis tarafından servis edildiği açık diyerek suçlamada bulunmuş Genelkurmay Başkanı. İrtica ile mücadele eylem planı. Yani bir servis yapmalar. Benim daha çok ilgimi aslında orada şey çekti. Yani bahsedilen belge şey tarafta AKP'yi ve Fethullah Gülen'i bitirme planı diye çıkan, işte azınlık saldırıları vesaire vesaire diye devam eden işte nedir bu bilmiyorum da işte psikolojik savaş mı demek lazım yoksa operasyon belgesi mi, neyse işte o belge. O belgeyle ilgili Başbuğ aslında ilginç bir şey söylemiş de oluyor. Belli ki bunu polis sızdırdı diyor. Nereden mi biliyorum? Çünkü soruşturma başlattı polis diyor. Ki bu mesela gayet polis sızdırdı dediğimize göre belge gerçek de demiş oluyor muyuz acaba? Yani o anlamada çekilebilecek bir yorum. Dursun Çiçek'in kendisi de irtica ile mücadele eylem planı davasında çapraz sorgusu yapılan Albay Dursun Çiçek, Haziran 2009'da ortaya çıkan belgedeki her maddenin aslında 2004 ile 2006 yılları arasında Samanyolu televizyonda yayınlanan Şubat Soğuğu adlı dizide yer aldığını ifade etmiş. Yani iyice üstüne üstlük şöyle bir şey de oldu. Koca bir makine getirmiş. Sürreal bir ortam var, evet. Duruşma salonuna ve bakınız Sayın Savcım, aynen sizin imzanız diye savcı imzasını taklit etmiş makine. Ama hakim izniyle yapılmış bu. Tabii tabii. Yapın bakalım. Peki bundan sonra bu imza üzerinden görülecek bütün davalarda şöyle bir şey var. İmzanın delil kabul edilmesi artık mümkün değil, değil mi? Eğer mesela evet doğru bilemeyiz. Karar çıkarsak bence çıkabilir, hukuktur. Ama bundan sonra da herhalde imza dediğimiz için hukuki geçerliği ortadan kalkmış olur değil mi? Yo. Nasıl yo? O zaman imza makineleri arasında bütün kontratlar yapılır bundan sonra. O zaman bütün hangi belgeler makine imzaladıysa o ödesin. Evet. Tamam, anlaştık, bana uyar bu. Yani insansız uçakların insan öldürmelerine bir şey demiyorsun da. İnsansız makinelerin imzasından mı? Doğru. Sen de haklısın. Ne bileyim işte o doğrudan maddi zarar ya. Bir böyle insanı ürkütüyor. Yani bu savunma eğer doğruysa bu savunma üzerinden zaten hukuki bir şey değiştirmek gerekiyor. İmza dediğimiz şeyi ortadan kaldırmak lazım. Çünkü Albay Çiçek'in söylediği şey şu. Bu alet herkesin imzasını gerçekmiş gibi taklit edip ıslak imza atabiliyor. Evet. atabiliyorsa bu durumda zaten imza dediğimiz şeyi çöpe atabiliyoruz. Çünkü atmak gerekiyor. Mahkeme salonunda olağanüstü ilginçlikte şeyler geçmiş zaten. Biraz zor bir imza yapsın. Bir imza yok. Biraz zor bir imza taklit edilsin demiş hakim ve mübaşirin imzasını taklit ettirmiş makineye. Etmiş mi makine? Sonra, abilerim, ablalarım, bu elimde görmüş olduğunuz makine. Aşağı yukarı tamamen böyle bir manzara olmuş Adavapuru'ndaki gel abim, gibi. Gel abim bir imza at şuraya diye atıyor. Hop zizit, alet bir tane daha mı çıkarıyor? Evet, şimdi sonucu öğrenemedik yalnız. Tam benziyor mu benzemiyor mu? Biraz, yalnız avukat şey demiş. Tam olmadı gibi. Evet yani hayır öyle der mi ya? Biraz daha vakit tanınırsa birkaç saat alete o zaman. Ha yavaş alet. Hayır daha da iyisini yapabiliyor. Ha, şimdi, denedikçe iyileşiyor. Evet denedikçe iyileşiyor. Bayağı akıllı bir alet bu durumda. Yani çünkü alet dediğimizden beklentimiz zaten her seferinde aynı otomat davranışı göstermesi ya. Bu iyileştirebiliyorsa evet, kendini süreç içinde. Evet o zaman güzel. Adı Erke. Berke olsun bunun da adı. Evet, neyse böyle bir alet belki de vardır ama ve varsa. Böyle bir gerçeklik yaşandı yani. Dün Türkiye'de bu yaşandı. Ayrıca başka daha bir şey neler daha, yaşandı, daha ne neler olacak? Yaşanmış evet. Şey de Vuvuzela muhabbeti de iyi olmuş doğrusu. Vuvuzela çalınması üzerine ilk kavgada Türkiye'de çıkmış. Efendim Gebze'de birilerine girmiş. Vuvuzela çaldıkları için maçta. Hangi maçta? Futbol maçı bilmiyorum kimle kim. Ama hani bir maçta olmuş bu. Bu biraz gerçekten en azından benim üzerimde yarattığı etki umut kırıklığı. Böyle bir karanlık, böyle bir sıkıntı hali. Çünkü aslında yabancı olan her şey standart bir davranışı geliştirmiş durumdayız sanki toplumca gibi. Bir his içindeyim bazen. Sahte imza. Zaten gıcık alıyorum bu düttürüyorlar deyip girişen insanlar falan filan var birbirlerine. Biber gazıyla falan sahte ayırmışlar. Sahte vuvuzela olmasın? Yok canım bayağı düttürü ötüyormuş işte. Bunun üzerine Türkiye'deki medyanın da gayet aslında ellerinden öpmek gerekiyor. Totaliter yasakla ilgili ne olursa bir böyle seviniyor gibi. Mesela tarafta federasyon vuvuzelaya yasak getirebilir diye. Tabii getirebilir de ne haddine diye de ben hani bir parantez açmak istiyorum aslında. Hiç umurumda değil aslında maça gidecek miyim? Hayır vuvuzelam da yok. Ama hani bir şeylerin yasaklanması, yasaklayalım bitsin canım. Şekteki o kafa çok sakat bir kafa. Vuvuzelayı kimse sevmiyor anlaşılan. Bence hiç vuvuzela ile alakası yok. Yani bizden olmayan. Evet bizden olmayan bin öyle. Bin öyle. Evet. Öyle bir şey var gibi. Eğer öyleyse tatsız tabii. Belki kimse vuvuzelayı sevmiyordur. O zaman sorun yok. Sıkıntı orada bitebilir. Bilmiyorum. Evet bu durum vahim. Bir de uluslararası alanda da Davutoğlu'nun uluslararası 3 seçenek vermesi olayı var. Onu da belki şeyden sonra 8.30'dan sonra şey yapabiliriz. İsrail Dışişleri Bakanlığı da özür talep eden tehdit kullanmaz filan demiş. Bakarız. Açık Gazete. Marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching by, yeah, by, I would like to hit number Jacob Edmund Hall with his parrot now be one out of the Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing. Armstrong ve arkadaşlarından New Orleans'in marşı diye söyleyebileceğimiz gospel kökenli, kilise kökenli bir şarkı ama New Orleans usulü ve Louis Armstrong tarafından da oldukça başarılı bir şekilde yorumlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. When the Saints Go Marching In. Evet, Louis Armstrong'un ölüm yıl dönümü 6 Temmuz 1971'di kendisi. 1901 doğumlu ve Satchmo diye biliniyor ya da Pops lakapları bol ve Amerika'nın yetiştirdiği, caz dünyasına yetiştirdiği, armağan ettiği en önemli caz trompetçilerinden ve şarkıcılarından biri. Aynı zamanda New Orleans'de, Louisiana'da doğmuştu. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde ve şimdi geçiyoruz Davutoğlu'ndan İsrail'e üç seçenek meselesine. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım gemilerine saldırısı nedeniyle özür dilememesi ya da Uluslararası Komisyon'un raporunu kabul etmemesi durumunda ilişkilerin kesileceğini söylemiş. Bir sürpriz çıkış aslında Hürriyet gazetesine yaptığı belirtiliyor ama Hürriyet'ten başka bütün gazetelerde ön planda görüyoruz. Bu da acayip bir şey. Çok acayip hem de. Acaba Hürriyet dün vermiş ve biz gözden kaçırmış olabilir miyiz? Bilmiyorum. Bir dönüp bakmamız lazım. Yani çünkü hani Hürriyet gazetesine diye geçiyorsa ne bileyim. Belki de biz atladık. Gerek. Ben dün farkında değilim. Dünkü Hürriyet gazetesini bulabilirsek bakarız sonra. Ama böyle yani bir ciddi şey, İsrail'de kriz derinleşiyor diye bugün Radikal Gazetesi, gene Doğan grubuna mensup Hürriyet'le kardeş gazetelerden. Hı hı. Gerçekten derinleşiyor mu? O manşeti almış. İsrail'de kriz derinleşiyor diyor. Yani hani çünkü mevzu bir yandan da anladığım kadarıyla şu, bir neydi, güvenli deniz kızı ya da işte öyle bir şey. Askeri tatbikat yapılacakmış. Adı ilginçti de birdenbire aklımdan uçuverdi. Sorunsuz deniz kızı falan da olabilir. Deniz kızı ama. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu tatbikatta yer alacak. Türkiye almayacağını açıklamış. Ya bunlar gerçekten çok önemli adımlar diye mi bakmak lazım? Ya çünkü baştan beri söylenilen çok net bir şey var. İsrail ile askeri ilişkilerin askıya alınması... Hükümetten de beklenen bu ama buraya doğru mu gidiyor, ne tarafa doğru gidiyor çok belli değil galiba. Şimdi şöyle laf, yani ya özür dilerler bu Mavi Marmara gemisine. Ki Dışişleri Bakanı üzere açıklamayacağını, söylemeyeceğini böyle bir şey açıkladı. Yani İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman onlar özür dilesin falan gibi bir şey söyledi. Evet, linç ediliyordu diyor Benjamin Netanyahu da zaten başbakanı. Ondan korumak için öldürdü İsrail askerleri diyorlar. Şimdi benim burada üzerinde durmak istediğim bir nokta daha var. Bu Ahmet Davutoğlu'nun uluslararası soruşturma ve özür mü? Uluslararası soruşturma veya özür mü? Bu önemli bir şey. Ben, çünkü ikisi arasında çok... Özrü ne yapacağız canım? Hı? Özrü ne yapacağız diyorum. Uluslararası soruşturma gerekmiyor mu? Çünkü bu aslında Türkiye Devleti ile İsrail Devleti arasında bir durum değil. İsrail Devleti'nin Türkiye'li sivillerin yoğun bulunduğu bir gemiye yaptığı uluslararası hukuka aykırı bir saldırıyla ilgili. Evet. Yani bu özür mözür değil, aslında doğrudan uluslararası soruşturma gerektiren bir durum diye düşünüyorum ben. Ama aynen hani... öyle işte, onu da onun için ve veya olamaz. Ve ya olamaz. Yani hem özür isteyebilir, isteyebilir kendi vatandaşları gemilerine el konması dolayısıyla. Ayrıca da... Yani çok anlamlı gelmiyor bana. Yani evet, bilmiyorum. Bana da gelmiyor. Ama yani öyle yapabilir. Ama ikisi veya olmaz. Çünkü ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Yani o uluslararası hukukun pek çok uluslararası hukuk uzmanının da, burada da Turgut Arhan'ın da söylemiş olduğu gibi, hı hı, uluslararası hukuka aykırılık üzerine ciddi bir soruşturma yapılması gerekiyor. O başka. Bunu söyleyen Birleşmiş Milletler, onlarca insan hakları kuruluşu VVV diye devam eden şey. Hukukçu, evet. Yani bu böyle bir hani havada talep falan filan gibi durum değil. Öyle de olabilir, böyle de olabilirlik bir durumda değil. Ama ve lakin böyle bir uluslararası soruşturma ihtimali sanırım pek gündeme gelebilecek gibi değil. Çünkü Netanyahu ile Obama üçüncü kez ertelenmiş olan görüşmelerini bugün yarın yapıyorlar. İşler sanki daha dengeli hale gelmiş durumda İsrail açısından. Bu durumda da Amerika'nın hedemediği bir uluslararası soruşturma şu dünya düzeninde mümkün olmadığına göre zaten böyle bir ihtimal gerçekliğini yitirdi sanırım. Bastırmak gereken daha fazla şey var bunun için. Evet, ama yani... Yani onun yerine özür kesmez herhalde, değil mi? Onun... tamam, onu söylemek istiyorum. Uluslararası soruşturma zaten bütün insanlığın, uluslararası camianın ve hukukun genel ilkelerinin gerektirdiği bir şey. Böyle bir talep var. Bir Guardian gazetesinde de bir yazı var. Şok olarak geldi bu biraz diyor. Türkiye ile İsrail ilişkileri tam şey yaparken, düzelme gibi belirtiler gösterirken, bir açık bir buzların erimesi gözlenirken, Türk Dışişleri Bakanı İsraillerin ya özür dilemesi ya da uluslararası soruşturmayı, bu ölümcül 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın hakkında bir şey yapması gerekiyordu diyor. Ben güvenilir deniz kızıymış bu arada. Hmm. Şeyi tam anlayabilmiş değilim. Bu arada mesela NTV'nin haberinde İsrail'li diplomatik kaynaklar Davutoğlu'nun açıklamalarının ultimatom havası içinde yapmış olmasından rahatsızlık duyduklarını ifade etmiş. Bu tarz teklif ve ultimatomların ters etki yapacağını vurgulamış. Yani İsrail uluslararası soruşturma ihtimalini hala bir ihtimal olarak görüyor mu? Yoksa ne konuda ters etki yapacak? Ya biraz şey gibi geliyor bana, hani bol koşup turların beşincisinde yorulmaya başlama hali sanki bu konuyla ilgili var gibi. Devamını getirmekle ilgili Türkiye zorlanıyor. Zorlandıkça da işte böyle çeşitli şekillerde ittir kaktır devam ettirilmeye çalışılan bir süreç var. İsrail özür dileyemez çünkü askerleri zaten linçten zor kurtuldu. Şiddeti biz başlatmadık demiş Netanyahu da. Üzgünüz tabii ölümler için ama yani şiddeti biz başlatmadık diyor. Vallahi diyecek bir şey yok herhalde. Yani gerçekten ilginç bir hal. Bu arada Orta Doğu dörtlüsünün sevgili raportörü sayılır mı dayır? Neyi sayılır? İşte raportör gibi bir şey. Devlet adamı. Devlet adamı. Blair'da yaşananların ablukanın hafifletilmesini hızlandırdığını söylemiş. Mavi Marmara gemisinde yaşananların tepkisi Gazze şeridine yönelik ablukanın hafifletilmesini hızlandırdı demiş. Bu durumda Orta Doğu dörtlüsü de sivil hareketlerin aslında kıramadıkları zincirleri devletlülerin kırmakta gayet işlevli olduğunu kabul mü etmiş oluyor bununla, yoksa bunu söylemiyor ama benim de düşüncem bunun böyle oldu ve uluslararası soruşturma içinde bastırmaya Özgür Gazze gemilerine giden aktivistlerin de devam etmesinin sonuç alabileceğine dair bir izlenim yaratıyor. Ben de aynı şekilde. İsrail mesela uygulanan ablukayı yumuşatma kararı almıştı. Bölgeye girebilecek ve kesinlikle giremeyecek malların listesini açıklamış. NTV haberine göre Filistin yönetiminden onay alan projeler şeklinde de bir ifadesi. Şimdi şöyle bir sıkıntı olacak bunun sonucu olarak. Bir yasak, şimdi 3 liste var. Çünkü şöyle başlasak belki daha anlamlı olur. İsrail'in Gazze'ye neyin girmesine izin verip neyin girmesine izin vermediği belli değildi. Yani gün oluyor girebiliyordunuz, gün oluyor giremiyordunuz falan, böyle bir şeydi. Keyfiyet de diyorlar buna. Türkçe'de evet, kelimesi var. Bazen bisküvi de olmuyor, çiklet falan hiçbir şey. Ya mesela, oyuncak olmuyordu. Kalan son 3-5 tüccarın da batma sebebi bu oldu. Meyve tüccarları son. Hayatta ayakta kalanlardı Filistinli Gazze'liler. bir gün mesela getiriyorsunuz meyveleri. Çünkü elinizdeki hani ticaret yaptığınız şey bu. Getiriyorsunuz meyveleri, hop giriyor Gazze, satıyorsunuz meyvelerinizi. Ertesi gün getiriyorsunuz, gümrükte takılı veriyor. İki gün sonra teslim ediyorlar size meyvelerinizi. 40 derecede iki gün kaldıktan sonra satılamıyor. Onlar yenmez hale geliyor herhalde. Öyle diyorlar. Yenemeyebiliyormuş. Kim iddialara göre. Yani eminim bunu bile söylesen, bu bir tartışma konusuna dönüşse bir karşı tarafı oluşur bunun da. Yenebilir, aç insan yer falan gibi devam edecek bir hikaye de olur. Belki onlar da şeyi değiştirsinler. Mesleği değiştirip başka meyve suyu mesela. O olmuyor. Kutulanmış meyve suyu odaya saktı. Yasak. Şöyle bir sıkıntı var. Tam da bununla ilgili. Şimdi Filistin yönetimi dediğimiz şey Batı Şeria. Batı Şeria zaten Hamas gidene kadar küs Gazze'ye. Şimdi Filistin yönetiminin onayladığı projeler dediğiniz anda zaten böyle projeler var. Ama bunlar da Hamas açısından sıkıntı. Böyle bir ortada kalan ve toplu cezalandırmaya maruz kalan halktan bahsediyoruz Filistinliler derken. Şimdi 3 çeşit mal var. Girebilenler, giremeyenler, Filistin yönetiminin onayıyla girebilenler diye. Yani aslında liste korkunç diyebiliriz. Çeşitli metaller falan gibi, böyle hani bomba yapımında kullanılabilecek çeşitli metaller deyince akan sular duruyor mesela. Halbuki hani bomba yapımında da salıncak yapımında da aynı metalleri kullanıyorsunuz. Özel bir vitvinyum falan diye bir metal kullanılmıyor bomba yapımında. Ama yapacak bir şey yok, bomba yapımında da kullanıldığına göre falan diye devam ediyor. Ya da aç mısınız, bir şey mi yetiştireceksiniz? Gübre. Gübre de biliyorsunuz bomba yapılabiliyor. O yüzden gübre de yine sorunlu malzemeler. Arasında çok uzun bir liste. Birleşmiş Milletler şunu söylemiş. Ya biraz yetersiz demiş. Uzun süredir bunu bekliyorduk ama biraz yetersiz olmuş demiş. Ve ardından da ufak bir noktanın altını çiziyor ki bu bir miktar önemli. Eskiden Gazze'de ilginçtir ihracat da yapılıyordu. Yani insanlar bir şeyler üretip Gazze dışına satıyorlardı. Avrupa'ya da, Asya'ya da vesaire vesaire. İhracat hala yasak. O yüzden Gazze'lilerin para kazanma ihtimali yok. Yani velev ki mallar girdi, o mallar serbest piyasa dediğimiz bu düzen içinde asla ve asla alınamıyorlar. Kıyılarını da kullanmalarına imkan yok. Çünkü yok. İsrail savaş gemileri çevirmiş durumda. Zaten yakın, kıyıların yakın şeyi patlatılan, İsrail saldırıları sonucunda patlatılan lahımlardan filan dolayı zaten kullanılamaz durumda. Kara suları içinde kalan ama biraz daha açığa gitmeleri imkanına da izin verilmiyor. Çünkü orada da İsrail Filistin yönetimiyle izinli ya da izinsiz, yani Hamas değil tabii öbür tarafta, Filistin otoritesi denilen şeyle, onunla belki ortak belki de tek başına bir İngiliz şirketiyle doğalgaz aramaları yapıyor. Filistinlerin doğalgazını, topraklarındaki doğalgazını İsrailliler kullanıyor, arıyor ve çıkarıyor. Yani durum bu kadar çirkin olmasa hadi helali hoş olsun diyeceğim de yani bir yandan böylesine bir yoksulluk, böylesine ağır şartlardan bahsedip bir yandan da bu olduğunda fazla geliyor hakikaten. Yani bütün bu olan biteni şimdi artık şey olarak mı sayacağız? İsrail ablukayı da gevşettiğine göre artık böyle bir sorun yok mu? Uluslararası sorun da yok, duvarı da biz topraklarına yaptı ama olsun. İşgal altındaki topraklarda kurulan yerleşimler hiç sorun değil. Kudüs'ün bir kısmının iç edilmiş olması hiç sorun değil. Ya çünkü bütün bunlar aslında İsrail'in kendi hukuki söylemi idi. Zaten orijinal toprakların %22'sine razı oldular. 5'te 1'ine razı olmuş vaziyette mecburen. Yani İsrail'in sürekli olarak söylediği şey, evet biz bu toprakları işgal altında tutuyoruz. Çünkü bir güvenlik alanına ihtiyacımız var. Tabii ki işgal altında topraklardır. Barış olduğunda buralardan çekileceğiz di. Son 15 sene içinde hızlı bir evrim geçirdi bu söylem ve her İsrailli asker doğar. Burası İsrail toprağıdır falan gibi böyle hikayeye dönüştü. Baya baya hani iç edilmiş durumda. Neyse bütün bunların hepsini herhalde Orta Doğu dörtlüsü ve Sayın Blair çözeceklerdir. Evet, Orta Doğu yaylı sazlar dörtlüsü diyoruz ona. Üstelik iyi bile çalamıyorlar. Neyse. Gerçekten kötü bir ekip. Yani niyetleri de çok açık falan filan. Çirkin duruyor bir miktar. Üzücü diyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Evet. Sonuç olarak İsrail özür dilemiyor. Türkiye bu konuda ne yapıyor ben anlamadım. Ambargo Gazze üzerine bir miktar gevşetilmiş. Bu gevşemiş olan ambargo ile ne olacak onu da anlayamadık. Ama işte böyle bildiğimiz... Öyle her şeyi de bir seferde anlayacak halin yok canım. Yok canım. Bu Orta Biraz Doğu işi zaten bakalım, anlayabilirsin. Neler anlayacaksın diyorsun. Anlayacaksın hepsini. Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi'nden de acil yardım çağrısı gelmiş. Çok açmış insanlar. Nerede? 800 binden fazla mültecinin üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi gerekiyormuş. 3 günlük bir konferans başlıyor. Evlerine dönemiyorlar. Barınmakta oldukları ülkede de daha fazla kalmalarına izin verilmiyor. Bu arada sana Kırgızistan'daki olayların temelinde yatan şeyi de söyleyeyim mi? Neymiş? Küresel iklim değişikliği. Şaka etmiyorum. Olabilir tabii. Yani Fergana Vadisi var orada işte Orta Asya'da ve dünyanın en verimli arazilerinden biri ama başka da hiçbir şey yok. Çünkü o zaman da çok dar bir alanda paylaşılması gerekiyor. İşte Özbekler mi, Özbek asıllı Kırgızlar mı yoksa Öz Kırgızlar mı paylaşsın tartışması buradan geliyor. Hı hı. Kuraklık filan da varmış ve sulama meselesi büyük bir işsizlik baş göstermiş. Ayrıca çevre ülkelerde Rusya'da vesaire çalışan Kırgız gençler işsiz güçsüz dolaşıyorlarmış. Olan böyle olmuş. İlginç bir yorum vardı Birleşmiş Milletler'den gene o da. Yani... Bir de Afgan çocuklarının durumu çok kötü deniyor. Afgan savaşının en ağır bedelini Afgan çocukları ödüyormuş. Bu beni çok şaşırttı. Halbuki genellikle zengin, erkek, güçlü, iyi yerde oturanlardır değil mi? Zarar çekenler. Evet. Yani şey sayısı hakikaten inanılmaz boyutlara ulaşmış vaziyette. The Globalist dergisinden okuyoruz bunu. Cesar Celala yazmış. Yani hepsi uyuşturucu bağımlısı olmuş. Pek çok çocuktan bahsediyoruz ve yeni rekorlar kırılıyor. Yani savaşın istenmeyen sonucu diye. Su hüzün verici ve istenmeyen sonuçlarından biri deniyor. Yani büyüklerin aralarında oynadıkları oyunların demiş. Bütün bir nesil ya da nesillerce çocuğu sefaletin göbeğine nasıl attığını diyor. Ve üstelik de şimdi büyüyen bir sorun komşularda da baş göstermiş. İran'da ve Pakistan'da da. Yasaklasınlar uyuşturucuyu ve uyuşturucuyla mücadeleyi de terörün, uyuşturucuyla savaşı da terörle savaşın yanına koyarlarsa çözemezler mi sence? İkisini birleştirdiğin zaman çocuk, yaşlı, kadın özellikle ilk fena halde iyi gelecek onlara. Bu kesin. Ardından da diğer insanları da tabii takır takır iyi etmeye devam edecek olan bir hikaye. Yani Afgan çocuklarının bazılarında 14 aylık uyuşturucu müptelaları, bağımlıları. Bu tip şeyleri aslında 1-2 yıldır belgesellerde vesaire görmek de mümkün. Evet. Yani gerçekten ben şunu düşünüyorum. Yani bu insanların kendilerini uyuşturucu kullanıp uyuşturuyor olmaları gayet normal değil mi? Yani afyon dediğimiz şey en nihayetinde gerçekten hisleri temelde bastırmak için, bir şey. Endişeyi bastırmak için, korkuyu, endişeyi. Yani bence burada endişelenmemiz gereken şey eyvahlar olsun uyuşturucu bağımlısı oldular değil gibi geliyor bana. Yani bundan daha normal ne olabilir ki? Ülkenin tek ürettiği şey afyon ve bu durumda da herhalde tek tüketeceği şey de afyon olacak. Başka ne olabilir? Evet, eroin, opium nedir? Afyon ve haşhaş işte üretiyorlar ve çok önde gelen 3 üretim bu. Çok ağır rapor, yani daha fazlasını kısa ama ağır bir rapor. Daha fazlasını söylemeye lüzum yok. Dünyanın içinde durduğu en ağır durumlardan birinin göstergesi. Maud Barlow'un aslında G20 toplantısında yaptığı inanılmaz bir konuşma var, biliyor musun? Yani tamamını aslında çevirip şeye koymamız lazım. Hı hı. Maud Barlow'da Birleşmiş Milletler'in içinde de çalışan, yani Kanada'nın aslında Council of Canadians diye en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri, kamu yararına çalışan örgütlerden biri, Kanada'nın en büyüğü ve Blue Planet Project dediği de bir şey var, mavi gezegen projesi, onun da kurucularından. Maud Barlow şöyle bir, sadece olgulara bir bakalım diye başlayan bir konuşması var, birkaç tane rakam veriyor. Bu G20 toplantısı günü şöyle olaylara bakalım. Dünya hiçbir zaman tarihinde olmadığı kadar zenginlerle yoksullar arasında bölünmeye uğramış diyor ve rakamlar veriyor. En zengin %2, dünyanın ev, hane halkının gelirlerinin yarısından fazlasına sahipmiş. %2, %50'den fazlasına sahip. En zengin %10'luk dilim, dünyanın total, yani küresel total varlıkların, mal varlığının ve parasal varlıkların %85'ini elinde tutuyor, %10'u. Ve en alt yarısı insanlığın dünyanın zenginliğinin %1'inden azını tutuyor. Bunların hepsini belgelemiş rakamları. En zengin 3 adamı dünyanın, en yoksul 48 ülkenin toplamından daha fazla paraya sahip. Zenginliğe sahip. 48 ülkeden. Ve yani mesela 2009'da 34 milyon insan küresel olarak dünya yüzündeki işsizler arasına katılmışlar. Ve toplam sayıyı da 239 milyona çıkartmışlar. Şimdiye kadar tarihte görülmüş en yüksek işsiz sayısı bu. Bir 200 milyon daha da hemen Dünya Bankası'nda verilerine göre çok tehlikeli, yani her an işlerini kaybedecek durumda da 200 milyon insandan bahsediyoruz. Ve 2010 sonuna, yani bu yılın sonuna kadar 64 milyon kişi daha işlerinden olacakmış, işlerini kaybedecekmiş Dünya Bankası rakamlarına göre. 2030'da, yani bundan 20 yıl sonra, küresel güneyin, bu mega city dedikleri devasa büyük şehirlerin nüfusları hepsi varoşlarda yaşamaya mahkum olacaklarmış. Eğitim yok, sağlık yok, bakım yok, su yok ve işte tuvalet gibi şeyler yok. İmkanlar. Öte yandan tabii küresel iklim değişikliği konusunda da birkaç rakam vermiş. Her sene en az 300 bin kişinin ölümüne 125 milyar dolar gibi bir parayı her yıl buraya sellere, kuraklıkla mücadeleye vesaireye veriyoruz diyor. Yangınlarla mücadeleye ve sessiz kriz diye adlandırılan bu iklim değişikliğinin buzulları erittiği, toprakları erozyona uğrattığı ve son derece acayip, gittikçe vahşileşen, şiddetlenen fırtınalara yol açması ve sayısız milyonlarca insanı da kırsal kesimlerden yarı şehir varoş kesimlerine, sınırda yaşamaya mahkum ediyor. Ve hiçbiri bu kurbanlardan, hemen hemen hiçbiri tek bir sorumluluğu yok. küresel yani ısınmaya yol açan gaz salımlarından ve bunlardan herhangi biri de burada temsil edilmiyor demiş Maud Barlow. Bir kişi bile yok bu kurbanlardan, burada toplanıyoruz, çok güzel oluyor diyor. Ve ondan sonra da muazzam başka rakamlar vermiş ama Democracy Now'da democracynow.org'dan bulabilirsiniz Maud Barlow'un bu konuşmasını kendi sesinden de. Biz de internet sitemize imkan bulursak koyacağız. Yani koyacağız tabii de işte. Durumun vahametini anlatacak daha fazla rakama lüzum yok. Bu arada da Körfez'deki Meksika Körfezi'ne petrol. Şöyle haberler de geliyor. İnsanı çok üzecek nitelikte. Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin BP'ye maliyeti, BP'ye maliyeti 3 milyar 120 milyon dolara yükselmiş. Ne yapacağız? Hakikaten niye böyle içleniyor medya bu konuda? Bilmiyorum. Bir ağır empati kurma hali var. Mesela hani demin bahsettiğin yoksullarla herhangi bir empati kuramayan bir medyadan da bahsediyoruz. Evet. Ya tembellikten kaynaklı, ya aptallıktan, ya da buna benzer bir şeyden. Ama BP mesela, ah yazık oldu, o kadar çalış, o kadar kazan, o kadar büyü, sonra saçma sapan bir şey patlasın. Cık. Olacak iş mi? Şimdi mesela dev tanker haberleri de var. Balina adlı, bak şirin de bir adı var, Tayvan bandıralı dev bir tanker gelecekmiş. Gerçek balinalar kalmadı bu kadar yoğun gemi ve deliklerden ama neyse. Onun üzerine işte dev tanker petrolü, suyu çekip temizleyecek ve tekrar bırakacakmış Körfez'e. Halbuki Maud Barlow'un verdiği rakamlara trilyonlarca ton şehirlerin kirli suyu bırakılıyor zaten okyanuslara. Yani o trilyonları artık hatırlamıyorum bile. Fakat şimdi test aşamasındaymış. Niye şimdiye kadar bunu yapmadılar bilmiyoruz. Fakat günde bilmem kaç milyon, 20 milyon su, galon su temizlenebilecek diyor ama yüksek dalgalardan dolayı, dalgalı denizden dolayı yapılamadığına dair de hemen arkasından bir haber geliyor. Bu arada sana söyleyeyim, Texas kıyılarına da ulaşmış petrol şeyleri, böyle katran zift topları. Böylece bir Florida'nın da Panhandle deniyor, tava sapı gibi, hı hı, kısmına da ulaşmış ama Miami'ye ulaşıp ulaşmayacağı tartışılıyor. Böylece 5 eyalet de petrole bulanmış oldu. Hala herhangi bir olağanüstü hal falan düşünmüyor bununla ilgili ve bütün şeyi BP'ye bırakmayı tercih ediyor Obama hükümeti. Evet, yani böylece işte Louisiana, Alabama, Mississippi, Texas ve Florida eyaletlerinden bahsediyoruz. Yakında da Karadeniz'e gelir ama Enerji Bakanı sert atmış, onu da söyleyeyim. Seni ürkütecek bir şey söylemiş. Ne diyor? İlk nükleer santral Akkuyu olacak. Bu konuda bilinen çevreler dışında, bak parmağıma, halk da bizi destekliyor. Ya file taşeron olduk değil mi? Belki ne bileyim yurt dışındaki bilmem ne lobisi, halbuki milyarlarca dolar harcayan bir nükleer lobisi olduğunu biliyoruz. Ama bilmem ne lobisi de bizi kullanıyordur, nükleer karşıtlarını. Asla kullanılan bizizdir, bakan asla kullanılmaz. Bizler bu konuda kararlılığımızı her platformda, her vesileyle belirtiyoruz. Bu konuda çok geç bile kalındı demiş. Yapamayacaklar gibi çok basit bir nokta var ama tabii... Sonuçta bu uzun süredir devam eden karşılıklı niye bir durum. Ben de bir tek soru ya. Çok ihtiyacı varsa ülkenin, aha, Rusya'da yaptırsınlar ve onun enerjisini satın alsınlar. Niye yapmıyorlar bunu? Niye Akkuyu yapıyorlar? Peki niye 15 yıl alım garantisi veriyorlar? Niye kamulaştırma garantisi veriyorlar? Niye diye orada çok şey var. Üstüne üstlük milyarlarca dolarlık bir iş ben için ihale bile ben açmadılar. Rusya'da yapılmasından yanayım bunu. Yani ihalesi bile olmayan bir işten bahsediyoruz abi. Rusyası musyası var mı? Adamlar bildiğin ihale bile açmadan biz bu arkadaşlarla nükleer yapmaya karar verdik deyip geldiler eve. İşte ben biliyordum zaten. Senin de o çevreler, malum çevrelerden. Malum çevre, öyle doğru. Malum çevrelerin yakında yeni haberleri olacak. Tamam. Açık Gazete. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet, şimdi bazı gazetelerde de spekülatif bazı haberlere rastlıyoruz. Yağacak da yakacak da diyor mesela. Bir yanda. Yapma ya. Evet. Yani rivayet muhtelif. Sizden bir gayri resmi hava durumu alırsak nasıl durum? Gazeteler biliyorsa doğrudur. Şimdi İstanbul için konuşursak, tabii herhalde onlar Türkiye'nin genelini mi konuşuyor, ne yapıyor? Önümüzdeki 13 Temmuz'a kadar İstanbul'da yağış yok. Çarşamba. Halbuki mesela bugün şey görüyoruz, yağmur Trakya, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde etkili olacak diyor. O zaman İstanbul Trakya'da değil. Değil, evet. Böyle bir Marmara'da şey da değil. İstanbul kendi başına bir şey. Evet, bağımsızlığını ilan etmiş. Biliyorsun, İngilizce bir söz var işte. East is east, west is west, İstanbul is something else diye. Evet. Batı batıdır, doğu doğudur, İstanbul başka bir şeydir. Aslında yani İstanbul'da gerçekten yağış gözüküyor. Aslında 21 Temmuz'a kadar yani büyük bir miktarlara çok böyle belirgin bir yağış gözükmüyor tahminlerde. Hmm. Yani Temmuz. Ve de şeyde sıcaklık bakımından da konuşmak gerekirse yine 21 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcak hava yine tahminleri gözükmüyor. Yani onları nereden bakıyorlar? Ya biraz kastiler biliyorsun. Yani başta öyle atıyorlar da içi belki doğru yazmışlar bilmiyorum. Evet, ben de hiç haberin ayrıntısına girmedim ama batı ve kuzeye yağmur geliyor, diğer yerlerde sıcaklıklar normali aşacak diye böyle bir yağacak da yakacak da diye yakıcı bir biraz da güzel başlık vermiş. Evet. Güzel de kızlar koymuşlar zaten fotoğrafın yanına. Gemiden inip dolu. Belki de kızlar yakacaktır birilerini, bilmiyoruz. Evet. Baharda geçti geldi de. Valla hocam bugün 29 derece İstanbul. Yarın 31. Öyle bir durum. Evet. Çarşamba 31 derece. Perşembe günü 24 derece düşüyor tekrar. Nasıl oluyor bu iş? Cuma günü 25 derece oluyor. Yani bu birkaç gün mevsim normalinin altında hava sıcaklığı. Hafta sonu 29'a çıkıyor tekrar. Pazar günü 27. Cumartesi 29, pazar 27. Pazartesi 29. Haftaya salı bugün yine 30 derece oluyor. Şimdi yani 29 ile 31 derece arasında oynuyor, öyle mi? Evet. Ha, 27 de var pazartesi günü demiştiniz. Evet. Yani en sıcak gün çarşamba gözüküyor. Sonra perşembe, cuma hava sıcaklıkları da düşüşler var. Özellikle perşembe günü çok belirgin bir düşüş var. Çünkü yıldızdan, tam kuzeyden rüzgar biraz kuvvetli esiyor. Perşembe günü kaç derece demiştiniz? Bir dakika. Perşembe 24. 24'e kadar düşüyor, evet. Yani 5 derece falan, 6 derece düşüyor. Ondan sonra şimdi hava tahmininde tek en önemli şey gözüken benim için bu yağışsız günlerde cumartesiden itibaren nem yükseliyor. Miktarı olarak nem miktarı yükseliyor. Yani burada Çin Otu sıcaklığına bakıyorum. Çin Otu sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkıyor. Yani nem miktarını arttırıyor. Herhalde bu kuzeyden, sürekli kuzeyden bir rüzgar var. Eğer bu rüzgarlar Lotos olsaydı Poyraz yerine, o zaman 35 derece falan bulurduk. Yani şimdi teşekkürler Poyraz diyelim. Poyraz hava açıkken sıcaklığımızı düşük tutuyor. Vallahi işte böyle yağacak yakacak neredeydi? Yağış görünmüyor, evet. O zaman bu haber... Yağış gözükmüyor. Yani şeye baktığım zaman mesela 20-30 tane tahminin bir de baktığım zaman yani tüm modelleri bir arada incelediğim zaman çok azında hafif bir yağış gösterisi şey var, gösteriyor. Çok az modellerden çok azı hafif. O da ayın 9'u ile 10'u arasında hafif bir yağış gösteriyor. Bir de 16'sında. Ama çok azı yani bu modellerin ki bir şey yok yani. Tahminde böyle bir fikir birliği yok. Genellikle bütün modeller açık, az bulutlu bir hava gösteriyor. Özellikle şu Perşembe günü mevsim normallerinin 5 derece falan altına düşüyoruz 9'unda. Herhalde o bulutlanmayla beraber, o soğumayla beraber bazı modeller yağış gösteriyor ama miktar bakımından da önemli bir yağış değil. Eğer yağış olursa da çiselecek gibi ya da kısa süreli bir yağış olacak gibidir bu. 12 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin biraz altında olacağız. 12 Temmuz'dan itibaren mevsim normallerine çıkması bekliyoruz hava sıcaklıklarının. Yine 21 Temmuz'a kadar da önemli bir yağış gözükmüyor İstanbul'da. Yani böyle bir durum. Evet. İstanbul başka bir yer. Evet, İstanbul yani zaten haberin ben de o içeriğine baktım fakat zaten içeriği yokmuş, o kadarmış haber. Evet. İşte ben de böyle kandırıkçı haberlere çok kızıyorum ha. Böyle başlığı atıyorlar böyle mecazi hale. Siz bir dalıyorsun içine, bir şey yok. O zaman kendimi kandırmış hissediyorum ben ha. Öyle gazeteleri okumamaya çalışıyorum da ondan sonra. Öyle gazetelerde uzak duruyorum. Beni kandıran gazeteleri. O zaman bütün gazetelerden uzak durmak zorunda kalabilirsiniz yalnız. Yok, sadece açık gazeteye takılıyorum. Ya tamam. Ya. Ya. Bir gazete var yine Allah'tan. Teşekkürler. Peki şimdi bu genel bu şey ayını görmedik ama bundan önceki bütün ay, ilk 6 ay içinde en yüksek sıcaklıklar rekoru birbiri ardından kırıldığını biliyoruz NASA'dan filan. Bu yılın da tarihteki en sıcak yıl olmasına doğru bir şey gösterir mi acaba? Sizin bu konuda bir baktınız mı? Bir şey göremedim ben yani. Şu anda herhangi bir istatistik yayınlamadı benim baktığım sitelerde. Genellikle muson vesaire sel haberleri var dünyanın her tarafında. Bir yandan da kuraklıktan bahsediyorlar da henüz daha bir şey yayınlamadı. Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk ama genellikle sıcak geçiyor. Dünyanın genelinde tabii. Evet, yani benim takip edebildiğim kadarıyla Haziran ayına kadarkilerin hepsini gördüm ben. Evet. Tam böyleydi. Tümü şeydi, kaydedilmiş en sıcak aydı. Bütün kayıtların tutulmasına başlamasından beri Haziran'ı atladım yalnız. Yani onu göremedim. Yakında o zaman çıkar onun şeyi. Daha dur, Temmuz'un başındayız. Adamlar hafta sonunda çalışamamıştır. Evet. Kayıtları bir analiz etsinler. Ama yani ama epey sıcak geçti bu sene dünya genelinde. Ama bakalım Haziran ne oldu? Yani İstanbul'a bakarsan serin gidiyor. Evet. Ama İstanbul öyle. Evet, Amerikalılar da işte kendilerini dünyanın tabii merkezi hissettikleri için genellikle mesela çok kar yağarsa ve soğuk olursa bazı kesimlerinde Amerika'nın o zaman yoktur küresel iklim değişikliği filan zehabına kapılıyorlar ama bu doğru değil tabii. Evet, dünyada Amerika, Türkiye'de de İstanbul bu. Evet. İstanbul'da kar yağarsa Türkiye'ye yağıyor ya, aynı hikaye. Evet, aynı hikaye tabii. O nereden baktığınıza bağlı. Bu arada da ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Küçük bir haber. Bu Kırgızistan'da büyük insanların, çok sayıda insanın ölümüne yol açan ve göçmen olan, yani Özbeklerle Kırgızlar arasında çatışmalara da yol açan olayların kökeninde de gene kuraklık ve iklim değişikliğinin yattığına dair bir rapordan bahsediyordu Voice of America. İlginç yani. Olabilir. Doğrudur, çünkü bu tür olaylar genellikle sosyal olayları da tetikliyor. Gizli kalmış olayları açığa çıkartıyor yani. O bir kırılma noktasına getiriyor insanları. Ben de dün bir haber görmüştüm gazetede. Bu neydi? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç mı? Bir yerde yağmur duasına katılmış Türkiye'de. Manisa'da mı, orada bir yerde? Yapmamıştır. Vallahi bilmiyorum. Yani hani biz İstanbul'da yağmurdan bıktık ama Anadolu'da da yağmur yağmurun yerler var yani. Politikacılar bile bu işe el attığına göre. Eyvah, evet. Fakat bu da tabii ki yani bir yanıyla işin tamamen dünyanın bir yanıyla derinlemesine kuraklıklar olmasını, bir yanıyla da sulara boğulmasını, yani Çin'de ve Hindistan'da büyük bir felaket haberlerini bir ardından izledik. Bütün yani rakamlarda bu yüz böyle bu şekilde gelişiyor zaten. Yani tam bir derece son 30 yıl içinde filan dünya yükseldi zaten. 2100'e kadar da en az 2 derece daha yükseleceği düşünülüyor. Çok acayip rakamlar var. Mesela tropik ormanların, yağmur ormanlarının filan yarısı gitmiş, hali hazırda gitmiş. Yani bunlara işte ekosistemin akciğerleri deniyor. 2030'a kadar sadece 20 yıl içinde %10'unun, bu böyle giderse %10'unun kalacağı söyleniyor. %10 ormandan bahsediliyor. Zaten balıkların da, mesela büyük balıkların %90'ı gitmiş denizlerde. Evet. Islak alanlarında, sulak alanlarında, yani onlar da ekosistemin şeyi tabii, böbrekleri sayılıyor. Bir benzetmeyle, analojiyle, onlar da 20. yüzyıl içinde yarısı gitmiş mesela. Evet. Şimdi burada bir haber var. Bu kuraklık küresel olarak pirinç şeyini tehdit ediyor diyor. Tayland, Vietnam, bunlar dünyanın en büyük iki pirinç satıcıları. Pirinç üreticileri, evet. Evet. Aranmaz hocam, pirinçle ben artık uzak duruyorum. Göbek yapıyor mu? Nişasta mı var? Ne diyorlar? Evet. Öyle kabuklu pirinç yemek lazım aslında. Ya onun adında bulgur mu diyorlar? Kabuklu pirinçten ama ben kabuklu pirinç hiç görmedim yani. Nerede? Kahverengi pirinci var aslında. Bulgur desene. Bulgur değil mi? Bulgur yok. Değil, hayır. O buğdaydan. Yani. Bu pirincin kabuklu olanı da satılıyor ve gayet lezzetli yani. Neyse, herhalde kabuklusu kabuksuz olmayacak gibi duruyor burada. Evet. Yani bu... Böyle bir problem var bu pirinç şeyinde. Bu işte aslında bu şeyi takip etmek lazım. Bu pirinç tehlikede olduğunu söyleniyor. Evet, gıda krizi, yeni evet. Bir gıda krizine her an sokabilir tabii dünyanın belli kesimlerini. Hatta global krize. Evet, bu böyle bir problem. Geçen hafta ben şeye gittim. Siz duydunuz mu bunu? Yenice Ormanları diye, Karabük'te. Yenice. Hayır. Böyle saklı bir bahçe dünyada, Türkiye'de. Siz bayağı tropikal bir yer. Siz bayağı keşfe başladınız Türkiye'ye. Sorma hocam. Şu anda ayaklarım hepsi yaralı. Hafta sonunda çekime gittik. Şey, Yenice Ormanları'na, kanyonda, sularda. Hayatta ilk defa suya, bilime kadar girdim o dağlarda, taşlarda. Ama onun ormanları, orası çok tuhaf bir yer yani. Böyle Karadeniz'den önünde küçük bir tane dağ silsilesi var, bir kanyon var. Oraya acayip bir tropikal bir hava vermiş orada. Tropikal bir iklim oluşturmuş orada. Yani orada tropiklerdeki gördüğün bütün bitkileri, hatta Akdeniz bitkileri, hepsi Karadeniz kıyısında toplanmış. Bir fındık ağacı var orada. İnanmazsınız, abartman boyunda. Böyle bir yer yani. Bu Yenice nereye yakın? Karabük şey, tam Safranbolu'nun bir saat yanında. Zaten otel falan yok orada. Birkaç tane yemek tesisleri var. Orada yani porsuk ağacı var. Ben porsuk diye ağaç bilmiyordum. Porsuk çayı vardı. Bir tane de hayvan var porsuk. Ağacını da gördük. Hepsi anıtsal ama böyle dev. Böyle tepe yükseliyor. Böyle korkunç bir yer. Yani tam bir tropik ormanlar var Türkiye'de. Çok saklı şeyler var Türkiye'de ve orada ilginç böyle bir durum. Yani Karadeniz genellikle arka tarafa doğru ulaşamaz. Eksi yağışı vesaire, ama buradaki önde alttaki dağ biraz alçak. O dağı kolayca aşabiliyor nemli hava ve geldiği zaman bu içeriye biraz çöküyor o dağı aşarken. Çöktüğü için de bölge sıcak oluyor o vadi. Sıcak olduğu için de Akdeniz iklimi bitkileri büyüyebiliyor orada. Bir de çok nemli, yağışlı. Çok değişik, müthiş bir yer hocam. Vallahi. Evet, Türkiye'de neler var? Gizli bir tropik vadi var. Siz bayağı her hafta bir yenisini keşfeder bir kaşif, tamam, çağdaş bir kaşif oldunuz. Sorma hocam, göbek de eridi yani. İki tane bir tane şey açtık kenarda, bir delik daha açtım kenarda yani, bir şey de eridi. Ama Türkiye gerçekten müthiş bir yer ve biz bunu bilmiyoruz yani. Evet, senin haberin de yok. Peki hiç yok, evet, doğrusu çok ilginç. Bu Yenice'deki mikro klima gibi bir şey herhalde bu. Çok tropik. Tam bir mikro klima bölgesi. Peki, ağaçları, oraya bir hocam dev. Evet, çok ilginç. Oraya HES yapılmıyordur inşallah. Hidroy. Orayı da planlamışlar. Orayı da es geçmemişler. Merak etme. Öyle mi? Yani ben espri yapmıştım ama yani yok abi, kötü orayı bir da, oradakiler de dertli. Ne olacak bu HES? Çünkü kanyon vesaire orası. O zaten o dere, o kanyon boğuldukları zaman bitmiştir orasının şeyi. Yani evet. Orası bitmiştir yani. Öyle bir problem. Evet. Yani orada yani orayı görmeniz lazım hocam. Bir de kabalaklar, mabalaklar diye böyle bitkiler var. Ha bir de şey vardı orada. Çok değişik bitki türleri var. Oranın Yenice kaymakamlarının web sitesi var. Ona girip baktığınız zaman görüyorsunuz. Güzel avrat otu diye bir ot var. Evet. Ben de nedir bu, neredendir, neresi ve alıp getirdim hanıma bir tane. Valla baktım öyle bir normal ot ya, Allah Allah. Çok değişik şeyler. Ama şifalı bitki olarak çok kullanılan, adı geçiyor da onun için. Öyle mi? Evet. Ha, bir de Süleyman'ın mührü var falan böyle değişik. Bunlar böyle. Yani bu mesir macunu olmadığı zamanlarda herhalde bunları kullanıyorlarmış. Yani burada tıbbi bitkiler de var. Evet. Doğal şey, bir de orayı kaymakam da şey yapmış. Güzergahları işaretlemiş böyle. Yürüyüş güzergahları. Böyle yollar yapmışlar. Yani orman içinde yürüyorsun. Kaybolman mümkün değil. Her taraf işaretlenmiş. Tabelalar konmuş. Yani karşınıza aniden bir hayvan çıkabiliyor yani. Bir karaca. Etrafta böyle çok değişik kocaman ağaçlar. Görülmemiş inanılmaz şeyler. Çok değişik bir yer. Evet. Böyle Türkiye burası. Bizim de haberimiz yok. Evet, çok ilginç. Bunları programınızda ele alacaksınız. Evet. Bu akşam İstanbul'dayız hocam. Bu akşam NTV 9'da İstanbul'u gezdik. Değişik yerlerini gezdik İstanbul'un. Bir tane şey var, tıbbi bitkiler bahçesi var Zeytinburnu'nda. Adalardan, birçok yerden şey yaptık yani, dolandık. Şimdi hocam bir tane şey var, bir yerde bir tane güneş saati gördük. Çok güzel yapmışlar. İstanbul'da mı? Evet, İstanbul'da da var, o bahçede. Soru şu hocam, geceleyin saati nasıl anlarız? ay saati yok mu? Ay saati yok işte, bak. Bak bunu da düşünmemiştik ha. Arkadaş dedi ki ben dedi fenerle gelir bakalım dedi. O da nasıl olacak bilmiyorum. Yani öyle ilginç şeyler var orada. İstanbul'da da çok değişik şeyler var. Bahçeler var böyle saklı gizli. Böyle keşfedilmeyi bekleyen, milletin haberi olmadığı şeyler var. Şimdi bu Yenice ormanların özelliği hocam kuzeyde olması. Çok serin ve sağlıklı yani orada. İnsanlar kilo vermek için neler yapıyor? Yani neler, hatta sağlığını bozanlar var, sağlığını kaybedenler var kilo vereceğim diye. Yani gitseler burada iki tane dağlarda yürüseler böyle bir şey yapsalar, hem sağlığını kazanırlar hem de güzellikleri görürler. Yani ancak tropikal ormanlara gitmeleri gerekiyor. Siz demin bahsettiniz de yağmur ormanları, aklıma orası geldi. Evet, çok yani ilginç. Resmen yağmur ormanları yani. Yağmurlardan o şekilde boylamışlar o kadar. Evet. Hatta orada öyle yerler var ki insan girmediği orman yerler var orada. Yenice'de. Yani hiç yol falan olmadığı için insanların dokunmamış, daha ayak basmadığı yerler de var. Çok ilginç orası. Orada işte şimdi yavaş yavaş orası keşfediliyor işte. Bisiklet yarışları, kanyonlar, dağ tırmanma. Böyle her şey var orada. İşte gittik gördük oranın işte yani bir kaymakammıştı. Bunu bir insan çok şey fark ettirebiliyor bazen. Orayı keşfetmiş, fark etmiş. Bunu böylece işte dünyada da şimdi şey sayılmış orası. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın koruması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak tespit etmiş orayı. İyi be. O zaman belki HES ve benzeri müdahaleleri engellemek daha kolay olabilir belki. Vallahi inşallah da bu HES'çiler acayip hocam her tarafa saldırıyorlar. Yani orada da hayret bir şey yani bilmiyorum ne diyeyim ben ya. O kanyon içine girdik biz, yürüdük orada. Orada da yapmışlar eskiden böyle bir HES'e benzer küçük bir şey koymuşlar oraya. Bir setler, duvarlar, borular. Bütün o su gelmiş bir kere hepsini götürmüş. Yani böyle bir durum var. Evet. Böyle HES'ten tanımıyor. Ama müthiş hocam. Açık radyoyu ben davet ediyorum Yenice ormanlarına. Yani bir de şey var, güney değil, serin bu. Şimdi önümüzdeki günlerde güneyde çok sıcak olacak havalar. çok sıcak olan havalarda insanların çok sıcak olan yerlere gitmesi doğru değil. Evet ama her daha zaman onu tercih ediyor insanlar nedense. Bir modadır nedir gidiyor yani moda. Bilimsel düşünce yok yani mantık bir şey yok. Oraya kışın gideceksin ya sonbaharda. İşte bu ormanlar tertemiz, pırıl pırıl. Süper bir doğa var ki bunu görmek için herhalde tropiklere gitmen gerekiyor Amazonlara falan. Ve burası Türkiye ve yenice. Safranbolu'da kal, oteller yerleş, doğayı, tarihi, kültürü gör. Oradan geç doğaya bir yarım saatlik yol yani neredeyse. Düzgün yani gidersen. Böyle bir durum. Yani biz de geziyoruz. İşte bu akşam İstanbul'dayız. Geçen hafta Trabzon Maçka'daydık. Görmedin mi başka inşallah? Kaçırmamışsınızdır. Kaçırdım ben valla şahsen. Hocam cezalısın valla. Sonra o zaman ödev bir. Maçka'ya gidiyorsunuz bu yazın. Sonra yenici ormanlarına. Ben bir liste yapayım sizin. Tamam bekliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve saat 9.30'a geliyor. Biraz aradan sonra bir konuğumuz olacak. Chicago Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Akarca ile Ali Bilge'nin bizim Açık Gazete adına yaptığı bir söyleşi oldu. Yaklaşan seçimleri de göz önüne alarak Ali Akarca'nın üzerinde çalıştığı önemli konulardan biri Türkiye'de seçmen davranışları tarihsel süreç içinde ve işte burada stratejik oy verme, yerel seçimde uyarı oyları verme, taraf değiştirme ekonomik performansa göre, vesayet rejimi, yerleşiklerle göçmenlerin oy verme çatışması, Avrupa Birliği meselesi gibi konular, yargının ülkedeki rolü, Kürt açılımı ve oy davranışları ve toplumdaki değişimleri hangi partilerin iyi okuduğuna dair ilginç bir sohbet iki bölüm halinde yayınlayacağız. Kayda almıştık. Birinci bölümü birazdan yayınlanacak. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete'deyiz ve konuğumuz Profesör Doktor Ali Akarca. Akarca uzun yıllardır yurt dışında Birleşik Devletler Chicago Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde çalışıyor ve Türkiye'ye yönelik özellikle seçmen davranışlarına yönelik çalışmalarıyla, akademik çalışmalarıyla biliyoruz. Bugün bu konu üzerine eğileceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Ben tarihsel olarak meseleye baktığınızı biliyorum. Seçmen davranışları üzerine. Türk seçmeni bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde nasıl bir davranış sergiliyor, nasıl park ediyor? Sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Türk seçmenini biz 1950'den Aysu Tanser'le birlikte 1950'den beri inceledik. Hem yerel seçimleri hem parlamento seçimlerini, senato ve millet meclisi. Seçmenlerin büyük bir kısmı daha önceki seçimde oy verdiği partiye oy veriyor. Fakat hepsi öyle değil. Yani %14 kadarı stratejik oy veriyor. Yani bundan kasıt birinci tercihine değil, bazen ikinci tercihine oy veriyor. İktidarın gücünü dengelemek için yahut da %10 barajından dolayı oyunu boşa götürmemek için. Mesela o yüzden yerel seçimlerde, genel seçimlerde farklı oy kullanabiliyor. Fakat bir kısım ekonomiye bakarak hükümeti ödüllendirmek veya cezalandırmak istiyor. Öyle evet. Bir kesim de var. Onun dışında bu stratejik oy yerel seçimlere daha yüksek oluyor. İktidarı değiştirmeden iktidarı uyarma fırsatı buluyor seçmen. Yani mesela şöyle bir örnek verebilir miyim? %30 oy alan ya da 40 oy alan bir partinin %14'lük kısmı evet. Yani bu partiyi denetleyen bir oy stratejisi gidiyor. Yani %14'ü başka bir yere geçiyor. Bu yerel seçimde %20'ye kadar çıkıyor. Yani %6 daha fazla oluyor. Hı-hı. Bu ama sadece Türkiye has bir şey değil. Amerika'daki hı-hı. Cumhurbaşkanlığı döneminin ortasına düşen kongre seçimlerinde de böyle oluyor. Avrupa'da Avrupa Birliği ülkeleri arasında Avrupa Parlamentosu'nda yapılan seçimlerde genel seçimde aynı zamanda olmuyorsa iktidardaki partiler oy kaybediyor. Yani orada da seçmenler stratejik oy kullanıyor. Zaten bizim bulduğumuz Türk seçmenin Avrupalı, Amerikalı seçmenden çok farklı olmadığı şeklinde. Yani belki nüanslar değişik olabilir. Yani değişim oranları, etki oranları değişik olabilir. Fakat temelde aşağı yukarı aynı davranıyor. Yani genel seçimdeki oy oranının %14 azaltıyor. Bir önceki seçim %14 yani iktidar partisinin taraftarlarının %14'ü başka bir parti seçiyor. Ama mesela Doğru Yol Partisi'ne oy vereceğin ANAP'a veriyor. Yahut ANAP'a vereceğin Doğru fakat tamamen zıt bir partiye gitmiyor genellikle. Yahut AKP yerine Saadet Partisi'ne oy veriyor. Evet. Mesela bu son yerel seçimlerde de gördük. Mesela Doğu'da AKP'nin kaybettiği oyların bir kısmı Saadet Partisi'ne gitti. Onların oyları arttı. 2004'te de aynı durum oldu ama 2007'de oylar tekrar geriye gitti. O stratejik oy kullanmanın bir örneği. Evet. Ekonomik programına ve yaklaşımlarına göre de evet. Tercih. Yani ortalaması şöyle çıkıyor. Türk seçmeni birincisi ekonomik duruma bakarken sadece son bir yıl kadar dikkate alıyor. Ondan öncekisini görmüyor. Biz ona miyopluk diyoruz. Bir nevi hem geriye bakıyor hem de son bir yılı dikkate alıyor. Ve enflasyona verdiği oran tepki büyümeye olan tepki kadar değil. Onun altıda biri kadar. Yani büyümedeki %1'lik artış, kişi başına düşen milli gelirdeki %1'lik bir artış iktidar partisine 0.77 %0.77 kadar yani %1'den az bir oy getiriyor. Buna karşılık enflasyondaki %1'lik artış oyların 0.2 %0.2 oranında düşürüyor. Yani aynı oranda değil. Fakat ikisinde etkisi var. Bu istatistik olarak da anlamlı çıkıyor bu. Sadece son yıl bir yıla bakıyor. Son bir yıldaki ekonomik politikalarındaki evet. iktidarı değerlendirip i̇şte, oy veriyorlar seçmenlere. Bir o yani o durum bir de enflasyona daha az ağırlık vermesi seçmenin bu seçim ekonomisi dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Yani seçim ekonomisi yaptığı zaman iktidara kızmak yerine seçmene kızmak gerekiyor. Çünkü iktidar seçmenin oyunu almak istiyor. Seçmen de o şekilde ödüllendiriyorsa onlar da o şekilde davranacak. Yani bu değişen bir şey değil. Eski iktidarlarda da oluyordu. Evet. Değişik şekillerde oluyor. Türkiye tarımsalken sübvansiyon veriyorlardı. Evet. Destek fiyat desteği veriyorlardı. Şimdi gübre kömür fiyatı. Dağıtıyorlar evet. işte. Televizyon şekilde, veriyorlar. Evet öyle o şekilde oluyor. Yani ikinci ekonomik kararlara bakarak değerlendiriyor ekonomik dediniz. Karar. Birincisi stratejik bölüm oy var dediniz. Evet. Onunla, stratejik oy da değişiyor yerel seçimde, genel seçim arasında. Yani yaptığımız çalışmaların bir kısmının faydası oldu. Hem gözlem sayısını artırmak bakımından hem de değişik seçimlerde ne şekilde oy verdiğini görebilmek bakımından. Hem yerel seçimleri hem meclis seçimlerini bir araya getirmemizin o faydası oldu. Hem gözlem sayısı arttı hem de değişik seçimlerde de değişik oy veriliyor mu verilmiyor mu onu ölçmemizi sağladı. İsterseniz bir de şeyden bahsedeyim. Bu dediklerime aykırı olan yahut değişik olan arada bir çok sıkça rastlanmayan İngilizcesi political realignment diyoruz. Yani yeniden saf tutma, yeniden taraf tutma ya taraf değiştirme diyelim. Öyle durumlar oluyor. Bu Türkiye'de 2002'den sonra oldu biliyorsunuz. Evet yani bir merkez sağda AKP'ye evet. oylar aktı. Merkez sağ olup olmadığı bile o dönemde. Aşırı sağdan da yani MHP'den de ANAP'tan da geçişler oldu. Doğru Yol Partisi'nden geçişler oldu ve temelli geçişlerle aradı. Buna benzer bir şey 1950'lerde oldu. 1946-50 arasında oylar CHP oylarının önemli bir kısmı Demokrat Parti'ye kaydı. Fakat orada kalmadı. 50'den sonra da devam etti 54'e kadar. Aynı durum şimdi oldu. 2002'de büyük miktarda oy AKP'ye kaydı fakat orada kalmadı. 2007'ye doğru da devam etti. Dolayısıyla 2007 seçiminin ve 1954 seçiminin özel bir durumu var. Yani onları incelerken sadece ekonomik faktörlere bakmak yeterli değil. Ya. Başka nelere sadece bakıyorsunuz? İşte yani bu kayma oldu. Kaymanın tabii sebeplerine girebiliriz istiyorsanız. Bu çok önceden başlamış geriye baktığımız zaman görebiliyoruz. O zaman içindeydik fark edemiyorduk. 1987'den beri bir seçmende hoşnutsuzluk görünüyor. Şöyle yani 1987'den itibaren 2002'ye kadar her seçimde başka bir parti birinci olmuş. Evet. 91'den beri de her seçimden sonra değişik kombinasyonlar koalisyon olmuş. Yani bütün partiler denenmiş vaziyette. Ve seçmen bundan hoşnutsuz çok miktarda yolsuzluk biliyorsunuz ortaya çıktı. Ekonomik performans iyi değil. Birçok krizler geçirdi çok ülke. Yüksek bir enflasyon üstüne. Enflasyon yüksek oldu. Bir de bunun üzerine tuz biber eken depremler oldu. 99 depremleri. Hükümet orada çok aciz kaldı. Ama Bir de büyük bir ekonomik bunalım, mali bunalım yaşandı. Oldu. Fakat sadece iktidar partisine patlamadı o zaman. Onlar beceriksizlik gösterdi. Fakat bir sürü de bina yıkıldı. Sağlam kalan binalar, tarihi binalar, 500 senelik binalar, 1000 senelik binalar sağlam kalırken yeni yapılan binalar çöktü, çürük diş gibi. Onun faturası da şeye çıktı. Yani o anda muhalefette olan partilere çıktı. Çünkü DSP iktidardaydı biliyorsunuz. Evet. Ama yeni iktidara gelmişti. MHP iktidardaydı. MHP de iktidara geleli bir yıl falan olmuştu. Yani bir yıldan az olmuştu. Bu durumda onlara fatura çıkartmak olmaz. Ancak şeyden fatura çıktı onlara. Yani yardıma gitmekte aciz kaldıkları için. Fakat Doğru Yol Partisi, ANAP, CHP bunların hepsi oy kaybetti. Orada belediyeleri elinde bulunduran partiler. DSP'nin, MHP'nin aşağı yukarı hiç belediyesi yok orada. Onlara da fatura çıktı. 2002'de topyekün, yani 99'da meclise giren partilerin tümü tasfiye edildi seçmen, evet, tarafından. 110 baraj altında kaldı. Fazilet Partisi buna zaten kapatılmıştı. Buna siz işte dediğiniz o taraf değiştirme, taraf değiştirme böyle oluyor. Aynen. Yani bu şekilde oldu. Ama 2007'ye doğru devam etti. Yani 2002'de taraf değiştirdi. Hala eski partilere kalan bir kısım da 2007'de yerdi. 2004 ve 2007'de. O AKP oylarındaki artışın bir miktarı ekonomik performanstan dolayı büyüme vardı. Ekonomi iyi gidiyordu, enflasyon düşüyordu. Fakat hepsini ona bağlamak imkansız. Yani bir ölçüde de bu oy kaymalarının devam etmesi sonucu. Yani bu olay. Yani 2002'de hala daha eski merkez sağ partilere verenlerin bir kısmı 2007'de taraf değiştirdi. Yani o kadar derine girmek istiyor musunuz bilmiyorum. Şeyin de etkisi oldu bu anayasa 367, evet, oy meselesi. Yani 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirilmemesi. Yani ben şunu sormak istiyorum. 2002 Kasım seçimleriyle bugüne kadar, hatta 2007 seçimlerinde de zirveye ulaşan iktidar ve kurumların çatışması. Evet. Bürokratik kurumların, silahlı kuvvetler, yargı, vesayet rejimi kurumları, evet, diyebileceğimiz kurumların çatışmasıyla geçti. Bu iktidar ve muhalefet partilerini bu çatışma ne şekilde etkiliyor, evet, ki 2007'de olumlu? Evet. Biraz önce stratejik oylamadan bahsetmiştik. Demiştik ki iktidarın gücü çok fazlalaşmasın, diktatörleşmesin diye. Taraftarlarının bile bir kısmı başka partilere kayıyorlar denge sağlamak için diye. Benim görebildiğim kadarıyla bunun tersi oldu. Yani seçmen stratejik davrandı. Muhalefet seçmeni iktidarın yanına geldi. İktidara karşı vesayet rejimi dediğiniz güçlerin gücünü dengelemek için. Dediler yani iktidar gücü diktatörlüğe gitmiyor. Tam tersine adamın gücü elinden alınıyor. O şekilde onu telafi etmek için. Yani stratejik oylama şeklinde izah edebiliriz ama tersine bir stratejik oylama. İktidar partisinin aleyhine değil lehine bir şekilde. Yani antidemokratik bulanlar, yani AKP'nin felsefesine inanmayanlar bile demokrasi savunma açısından o tarafa yöneldiler yani. Peki 2007'den 2010'dayız. 2011'de muhtemelen seçim var. Zaten yasal süresi de yaklaşıyor. Temmuz 2011. 2011'de, evet, belki erken de olabilir. 2007'den itibaren ki bu çatışma daha artarak devam etti. Evet. Bürokratik vesayet kurumları ile iktidar arasında. Hatta arada bir yığın yargılamalar var. Evet. Askeri erken açısından yer alan. Yargıyla müthiş bir çatışma şu anda da devam, evet, ediyor. Bu süreçin iktidara katkısı var mı, olumlu ya da olumsuz olarak seçim? Vallahi yani bunu tabii istatistik olarak araştırmış değilim. Ancak yani aynı mantığı kullanaraktan şunu söyleyebiliriz. Yani iktidarın dik durması, yani diğer iktidarlarda olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi tabii onlara bir puan kazandırıyor o muhakkak. Bir ikinci de bu Kürt açılımı ya da demokratik açılım denen olay. Yani o da iktidar onu dengeli yaparsa kendisine faydası olabilir. Yani dengeliden kastım şu, biz Cem Baş Levent'le yaptığımız bir çalışmada İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Türkiye'yi kümelere ayırdık, illeri kümelere ayırdık seçmen davranışları bakımından. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Batıdaki iller diyeyim, yani Ege sahilleri, Akdeniz sahilleri ve Ege'de onlara bitişik olan illeri içine alan, Marmara bölgesini içine alan bir bölge düşünelim. Orada çok miktarda göçmen var. Doğudan ve Karadeniz'den gelen, yani İstanbul'da için alan bölge. Bir de doğuda var. Yaptığımız araştırmada göçmenlerin geldikleri yerlerdeki oy vermeye daha yakın oy verdikleri, gittikleri yerden daha az etkilendikleri ortaya çıkıyor. Yani mesela şöyle söyleyelim, bir örnek vereyim. Rize'den gelmiş, evet. Muğla'ya yerleşmiş. Evet. Bu Rize'deki durumuna göre verdiği bir devamlılık arz ediyor yani seçmenin davranışında. Öyle mi? Şöyle diyorum, yani göçmen bir defa yerleşikten daha değişik oy veriyor. Onun da sebepleri var tabii. Birincisi sosyoekonomik yapısı daha değişik oluyor. Kültürü, işte yaşı, eğitimi, şusu busu aynı olmayabilir. Değil zaten, öyle gözüküyor. Fakat sadece olay ondan ibaret değil. Göç eden kişinin orada gene ailesi kalıyor. Orada malı mülkü kalmakta olanlar var. Bağlantısı var, bağlantısı yani. Oradaki durumlar da ekonomisini etkiliyor onun. En azından aile fertlerini etkiliyor. Oradan şey yapıyor. Bir de orada doğmuş büyümüş. Orada kültürün, eğitimini, ideolojisini orada şey yapmış. Bir anda bütün çocukluk dönemi boyunca öğrendiği şeyleri bir anda gittiği yerdekinden değiştiremez tabii. Netice itibariyle muhafazakarsa gene muhafazakar kalıyor. Yani biraz değişiyor. Biz bunun çok değişmediğini, aynı kaldığını bulduk. Yani o adamların oy vermesiyle geldikleri bölgelerdeki oy oranlarını karşılaştırdığımızda istatistiki anlamda anlamlı bir bağlantı çıkıyor. Halbuki gittikleri yerlerdeki oy oranlarıyla baktığımızda oy verme örüntülerini fazla istatistiki anlamlı bir ilişki çıkmıyor. Yani şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çok miktarda göçmen var. 16 il var Türkiye'de. Bu 16 il şöyle diyeyim, İzmir'den Adana'ya doğru bütün sahildeki illeri alalım. Bir de Trakya'dan Ankara'ya doğru uzanan, yani Bursa'yı, Bilecik'i, işte Marmara Denizi etrafındaki illeri aldığımız zaman o bölgede, oradaki illere dahil o 16 il oluyor hepsi. Oradaki insanlar Türkiye nüfusunun %75'ini içine alıyor. Pardon, ve bunu bir daha tekrar eder misiniz? Bu 16 il Türkiye nüfusunun %75'i. Ve bu illerdeki hemen hemen yarıya yakın, yani %47'si göçmen. Yani o ilde doğmamış kişiler. Bu illerde ki göçmenlerin oy verme durumu, yani netice son derece etki yapıyor. Yani göçmenlerin nasıl davrandığını bilmeden Türkiye'deki siyaseti anlamak çok güç. Şöyle diyeyim, İstanbul'da 70 milletvekili var. Yani 2000, şu anda daha fazla olacak herhalde ama 2007 seçimlerinde 70 milletvekili seçildi İstanbul'dan. Bunlardan 54'ü İstanbul doğumlu değil. Evet. Yani o olayı aksettiriyor. Tabii diğer iller için de bunu yapmak mümkün. Mesela Ankara'da göçmen oranı, göçmen derken o ilde doğmamış kişileri kastediyorum. Yani hayat boyu göçmen. Yani sadece son 5 yılda göçmüş değil. Ankara'da, İzmir'de Süre yok yani. Burada. Süre yani 1950'lerden beri göç devam ediyor. Şunu biliyoruz, 75'ten itibaren detaylı bilgiler var. Öyle anlaşılıyor ki 50'den beri her 5 yılda nüfusun %7-8 kadarı İl değiştiriyor. Yani epey yüksek bir miktar. Evet. Onun sonucunda Türkiye'de şehirleşme oranı yani %25'ten %75'e çıkmış mesela. Evet. Yani büyük bunların çoğu zaten şehirlere yerleşiyor. İstanbul'da %60'ın üstünde, Kocaeli'nde, Yalova'da %60'ın üstünde, Ankara'da, İzmir'de %50'ye yakın, hemen hemen %50. Yani göçmen şeyi. Ve bunlar tabii hepsi de aynı şekilde oy kullanmıyor. Karadeniz'den gelen farklı kullanıyor, doğudan gelen farklı kullanıyor. O da mesela göçmen, bu nasıl oluyor? Oradaki menfaatleri değişik. Yani Karadeniz'deki bıraktığı akrabalarının ekonomik ihtiyaçları değişik. Mesela oradaki fazla oradan bir geliri yoksa ideolojisi var orada yetişmişse. Mesela Karadeniz yetişmişse daha milliyetçi yetişiyor diyelim. Yani Güneydoğu'dan geliyorsa etnik faktör var. Yani değişik faktörler, fakat sadece etnik faktör değil. Yani birçok, onları kontrol ettiğim zaman bile diğer faktörler etkili çıkıyor. Sosyoekonomik yapısı değişik. Mesela bir yerden gelen daha genç olabilir, öbür taraftan gelen biraz daha yaşlı olabilir ya, işte o gibi şeyler. Yani göçmenler sadece yerleşiklerden farklı oy kullanmıyor. Başka bölgelerden gelen göçmenlerden de farklı oy kullanıyor. Bölgelerine göre ki gelen iç göç ve gelen seçmenler hep aynı şeyde kullanmıyorlar. Farklı. Evet, farklı. Burada temel şey geldikleri yerdeki bağlantıları. Oraya benzer oy kullanıyor. Yani tekrar ilk sorunuza getireceğim, demin sorduğun soruya. Şimdi AK Partisi açılım yaparken bir taşla iki kuş vurmuş olacak yani, eğer başarılı olursa. O da şöyle, hem Güneydoğu'daki, Doğu'daki halkı memnun edecek şekilde. Hem de onlar gibi oy veren Batı'daki, oradan gelen göçmenlerin daha fazla. Daha fazla, o daha etkili. Yani bir taşla iki kuş vuracak. Fakat bunu yaparken kendi temelindeki oyları kaybetmemesi lazım. Yani muhafazakar milliyetçi oyları. Çünkü AKP onlara oynuyor. Yani onları elde etmeye çalışıyor. Açılım yaparak, demokrasi yaparak, dik durarak, reformlar getirerek. Bu seçmenlerin hoşuna giden bir faktör. Biz gene sizin derginizde işletme, iktisat işletme finansta yayınlanan Aralık 2009'da yayınlanan araştırmamızda 2007 konuda anketine dayanaraktan seçmenlerin, AKP oy veren seçmenlerin neye dayanarak verdiğini, neyi beğendiğini bakmıştık. Orada ortaya çıkan bütün partilerden gelen oyları birleştiren faktör, yani AKP kayan oyları birleştiren faktörün birisi ekonominin iyi olması, ekonomik performanstan memnun olmaları. İkincisi Avrupa Birliği'ne girme sürecinde reformlar yapılmasını tasvip etmeleri. Şimdi o azalmış olabilir tabii. Evet. Biraz yavaşladı. Bir de tek parti iktidarı istemelerinden ileri geliyor. Yani koalisyonlardan yorulmuş bir 15-20 sene var. Evet, hem koalisyonlardan yorulmuş hem de koalisyonlara da herhalde şey kanaatı var. Evet. Yolsuzlukların daha olacağı, işlerin yapılmayacağı, mesuliyetin ilgili tarafa çıkartılamayacağı faturanın falan gibi hisler var. Yani mesela koalisyon olma olasılığı ortaya çıkarsa o AKP'nin işine yarar yani politik olarak. Çünkü seçmen öyle bir arzusu yok koalisyon olması için. Koalisyon tehdidi AKP'nin bir kullanabileceği bir koz olabilir. Koz yani. Olabilir ve yani şey, kendi lehine. Ama evet. Mesela şöyle baktığımızda açılımda bir başarı şu anda yok. İşte açılımda başarı yok. Demin onu anlatmaya çalıştım. Dengeli olması derken şimdi mesela PKK saldırıları, buna karşı askeri tepki, oradaki şeyi, oyları kaybetmeye, o tabii açılımın aleyhinde olanları kızdırıyor. Yani o kendi temelindeki muhafazakar milliyetçi oyları kaybetme tehlikesi belirliyor. Yani batıda. Doğuda da yaranamıyor. Yani çünkü batıdaki doğu uzantıların da memnun etmiyor. İki tarafı birden kaybetmek, iki tarafı birden kazanmak mümkün. Şimdi mesela Doğu Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazla bir temsil gücü yok. Yani bir nevi bölgesel parti haline gelmiş. Sadece batıya kalmış. Yani oylarını aldığı kesim daha ziyade İzmir-Adana arasındaki sahil şeridi diyelim. Yani orada ve daha ziyade AKP'nin yani açılımına karşılık onlar da milliyetçiliği artan oylardan, yani bu bahsettiğimiz göçten tedirgin olan, buna karşı bir reaksiyon gösteren kesimin oylarını almaya çalışıyor. Bu da şeyi izah ediyor bir bakıma. Yani CHP gittikçe milliyetçileşiyor. Yani MHP ile yarışır hale geldi. Aynı pastadan alıyorlar. Evet, aynı pastadan. Onlar o pastayı, ve haritalara bakarsanız 1999-2009 arasında mesela MHP'nin oyu AKP'ye kaymıştı. O oyların büyük bir kısmı MHP'ye geri gelmiş değil. MHP 2002 öncesi oylarına erişmiş vaziyette. Fakat onlar aynı oylar değil. Sanki haritada MHP'nin güçlü olduğu yerler böyle batıya doğru kaydırılmış gibi. Yani Manisa'ya falan geliyor, Çanakkale'ye geliyor. Yani MHP'nin şimdi oy aldığı yerler eskiden hiç oy almadığı yerlerdi. Yani milliyetçi olan oylar. Ve bunlar da bu göçlerle orada tedirgin olan yani kişilerden gelen oylar. Nitekim bir takım kasaba ayaklanmaları, isyanlar, olağanüstü olaylar da onlar da görülüyor. Tabii değişik etnik gruplar var. Hatta doğudan gelen Türk de mesela rahatsız ediyor. Bulgaristan'dan Türkler geldi mesela, o da bir sürtüşme yaratabiliyor. Yani sadece etnik mesele değil. Bu yerleşikle göçmen kavgası bütün ülkelerde. Ve müthiş bir hareketlilik Türkiye'nin son 30-40 yılında, yani denge tamamen tersine işte değişti. Dediğim gibi yani her 5 yılda %7-8 yer değiştiriyor. Duruyor. Yani ilden ile değişiyor. İl içindeki değişimi saymıyor. Onu da sayarsak daha yüksek aslında. Bir de bu insanlar genç. İşte genç. Fakat göç edenlerin büyük kısmı yerleşiklere oranla yani daha eğitimli ve daha geliri yüksek. Ya tahminen değişik çıktı. Evet, ilginç çıktı. Fakat o kadar yani da eğitimli olanlar göç ediyor. Evet ama o çok acayip değil. Benim Amerika'daki bölümümde bizim eski bölüm başkanı bu muhacirat şey konularını inceliyor. Göçmen konularını inceliyor. Göç olması için tabii onlar uluslararası göçü inceliyor ama burada da uygulayabiliriz. Göç olabilmesi için bir kişinin belli bir gelir seviyesine ve belli bir eğitim seviyesine gelmesi gerekiyor. Gittiği yerdeki olanaklardan haberdar olması için, iş bulması için, kendine güvenmesi için, yol masraflarını karşılayacak, yeni yer bulacak. Yani o sıfır gelirli olmaz tabii. Yani belli miktar bir gelir geçtikten sonra oluyor bunlar. Onlar mevsimlik gidip geliyorlar zaten. O vasıfsızlar. Evet, onlar öyle gidip geliyor. Onu bile yapamayan var. Yani şey, eğer eğitimi geliri müsait değilse bir bir ön yatırım gerektiriyor. Yani yol parasını alacak, eşyasını taşıyacak. Gittiği yerde iş buluncaya kadar barınacak falan filan. Tabii hemşeri olması o masrafları biraz azaltıyor ama tamamen sıfıra indirmiyor tabii. Evet, Açık Gazete'de bu günün konuğu Chicago Üniversitesi'nden ekonomi bölümü öğretim üyesi, Illinois Üniversitesi'nden daha doğrusu Chicago'daki Profesör Doktor Ali Akarca'ydı. Kendisiyle Ali Bilge bizim için konuştu, Açık Gazete için. Ve Türkiye'deki seçmen davranışları tarihsel süreç içinde yaptığı araştırmalarla bu seçimlerinde yaklaştığını söyleyebileceğimiz bir dönem içinde önemli olabilecek konuları kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Yarın da devam edecek bu program. Ve Ali Akarca Türkiye'deki son gündeme gelmiş olan siyasi tartışma konularının bir kısmını da seçmen davranışlarına nasıl yansıyacağı açısından değerlendirmelerini bize anlatmaya, bizimle paylaşmaya devam edecek. Evet, bu şekilde de biz bugün Açık Gazete'yi bu böyle tamamlamış oluyoruz. Bitirirken de gene Louis Armstrong'la bitirelim. Louis Armstrong ölümü 6 Temmuz 1971'de 70 yaşında hayata veda etmişti. Ama çağına büyük bir damga, caz dünyasına, müziğine büyük bir damga vurmuş kişiliklerden biri. Aynı zamanda da siyahi hakların mücadelesinde de rol oynamış bir kimliği de var. Çok iyi bilinen biri. Onun gene New Orleans'den, anavatanı diyebileceğimiz yerden gelen bir standart parçayla da sona erdirelim. Louis Armstrong ve arkadaşlarından St. James Infirmary geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in